Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıntınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugünkü programda yeni bir konser albümü var. Yunan şarkıcı Afentullah Razeli'nin Ebrod isimli albümü. Konser albümü olduğu için araya girmeden dinleteceğim sizlere zamanımız el verdiğince. Afentullah Razeli, Yunanistan, Orta Makedonya, Serez doğumlu. Eski bir Osmanlı kasabası Serez, daha çok Şeyh Behreddin'in idam edildiği kent olarak biliyoruz. Serez'de müzikle dopdolu bir ailenin içinde doğup büyüdü Afentullah Razeli. Atina Ulusal Konservatuarı Modern Yunan Şarkı Okulu'ndan mezun oldu. Bugüne kadar birçok Yunan besteci ve şarkıcı ile de işbirliği yapmış önemli bir isim. Dinleyeceğiniz albümün kayıtları Afentullah Razeli'nin İsviçre'nin Bern kentinde Bijaz Club isimli mekanda 29-30 Haziran 2013 tarihlerindeki iki ayrı performansına dayanıyor. Güzel bir de kadrosu var konser kayıtlarının. Vokalde Afentullah Razeli, Buziki'de Panayotis Kuchuras, Bas'ta Ioannis Kolovas, piyanoda Panayotis Papayorgou ve kanunda Enşorde grubundan hatırladığımız Alkis Sopoğlu yer almakta. Hem modern Yunan bestecilerinden hem de geleneksel repertuarlardan örnekler var Afentullah Razeli'nin playlistinde. Şimdi Afentullah Razeli'nin İsviçre'nin Bern kentteki Bijaz Club isimli mekanda ki performansından derlenen konser albümünü dinliyoruz. Υπομονή de meni sto madili. Φρίκια στην αδερφούλα μου, αδερφούλα μου. Στείλε ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Φιλούν αγγέλη, μόνο τα κρατούν μαύρα πουλιά και τα κοιμίζουν με γλυκά φιλιά, που η μέρα δεν τα θέλει. Ψεύτη του ονείρου εσύ ουρανέ, και πώ ένα γράμμα ανοιχτό, γωνιά δεν έχεις να κρυφτώ. Θάνατο να διαλέξω.

ψάξα πολύ κι όμως σε βρήκα. λέτε. Πού να αυτός ο δόκτωρ που γιατρεύει τις πληγές, αμάν δόκτωρ που γιατρεύει τις πληγές. Για να γιάνει αμάν τις δικές μου που έχω σε πολλές μεριές. Για να γιάνει αμάν τις δικές μου που έχω σε πολλές μεριές. Αμάν οι πληγές μου μένα είναι μεγάλες και δεν περνούν γιατρία. Αμάν δόκτωρ και δεν περνούν γιατρία. Η αγάπη παρνήθη και φύγε στα μακριά. Η αγάπη μου με απαρνήθη και φύγε στα μακριά. Πες μου τι να κάνω, δεν αισθάνομαι καλά. Αμάν δόκτωρ, δεν αισθάνομαι καλά. Πάρε γρόσια, πάρε όσα θέλεις να μου γιάνεις την καρδιά. Αμάν δόκτωρ, πάρε γρόσια, πάρε όσα θέλεις να μου γιάνεις την καρδιά. Αμάν δόκτωρ. στην πύρα όταν μπήκες, χαρικλάκι μου τι γλύκες, με φωνόγραφο και πλάκες, τα λεκαδάκι με τους μάγκες. γράφει την καρδιά να σφάζει. Να έχει το καμάρι σου κι όλη αυτή τη χάρη σου, να έχει βελουδένια την ελιά σου. Να έχει το καμάρι σου κι όλη αυτή τη χάρη σου, που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Πάρε με στα χέρια σου, στα σπρά περιστέρια σου, την καρδιά μου μάλι δεν θα αλλάξει. Πάρε με στα χέρια σου, στα σπρά περιστέρια σου, που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Βλέμμα. Μη μ' αφήνεις μόνο μου, διατρέψε το πόνο μου. Μη κοιτάς κι αν έχω πιει λιγάκι. Μη μ' αφήνεις μόνο μου, διατρέψε το πόνο μου. Που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. See you. δρόμο δεν περνά, διαβάτης άλλος. Κι η μοναξιά μου καημός μεγάλος. Κι η μοναξιά μου καημός μεγάλος. Εγώ πονάω, κανένας άλλος. Και φέρω το να το πιω και να πεθάνω εγώ για σένα. Ρίξε στο ποτήρι σου φαρμάκι για χατήρι σου και φέρω το να το πιω και να πεθάνω εγώ για σένα. Ρίξε στο ποτήρι σου φαρμάκι για χατήρι σου και φέρω το να το πιω. Εγώ το ακρογιάλι. Να έρχεσαι με, να έρχεσαι με τα κύματα στην ειδική, στην ειδική μου αγκάλι. Θαλάσσα, θαλασσάκι μου, και φέρε το πουλάκι μου. Ο μισεμός είναι καημός, το εχέγια, το εχέγια είναι ζάλι. Και το καλός, και το καλός ορίζατε, είναι χαρά μεγάλη. Αμύγδαλακι τσάκισα και μέσα σε ζωγραφίσα. Ξενείτε με, νομούπουλη, και παραπονέ με, νομρέ ξένε μου, και παραπονέ με, νομ. Η ξενιτιά σε χαίρεται, κι εγώ έχω τον καημό σου, μωρέ ξένε μου, κι εγώ έχω τον καημό σου. Thank you. ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, μωρέ ξένε μου και παραπονεμένο. Η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ εγώ τον καημό σου, μωρέ ξένε μου και εγώ. Κολεμός, κοντραβάσο. Παναγιώτης Κουτσούρας, μπουζούκι. Παναγιώτης Παπαγεωργίου, πιάνο. Καληνύχτα. Afentullah Razeli idi bugünkü programda dinlediğimiz Yunan şarkıcı. Onun İsviçre'nin Bern kentinde bir jazz club'da 29-30 Haziran 2013 tarihlerinde iki ayrı performansından derlenen konser albümünü dinledik. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.